Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocna, caseta numărul 15. Intelectualul poate fi la fel de bun lucrător manual ca și oricare meșter, spusese cineva, dacă mi-aduc aminte bine, un avocat. E drept, un student nu e neapărat un intelectual. Totuși, în 2 săptămâni am ajuns să cânt la mașina de șlaif. E o fieretanie nemțească antediluviană, solidă, mai veche chiar decât mașina de cusut Zinger a bunică-mii. Benzile de pânză abrazivă autohtone sunt proaste, dar cu un pic de atenție le prelungim viața. E de altfel în interesul nostru. Cu cât mai puține contacte cu administrația, cu atât mai bine. Lucrăm în mediu toxic. Afară, în aceleași condiții, omul liber muncește 6 ore. Așa zice codul muncii. Noi, având însă altfel de organism, alt sânge și alte căi respiratorii, muncim 8. M-am deprins atât de bine cu foșnetul benzii pe lemn, încât simt în vârful degetelor până și cantitatea infinitezimală de energie de care am nevoie ca să reduc asperitățile furnirului cu o zecime de milimetru. Ca să nu mai schimbăm banda de o anume granulație cu alta, mutăm piesele de pe o mașină pe cealaltă. Suntem 2 în atelier, ne-am sincronizat mișcările și, de regulă, terminăm în 6 ceasuri ce ni s-a calculat pentru 8. Corectăm așadar omisiunea, oare omisiune, în aplicarea legislației muncii, dar nu suntem într-atât de idioți încât să comunicăm administrației exercițiile noastre economii-juridice. Capitanul Mihalcea, omonimul meu, pe care îl evit din răsputeri, directorul fabricii, ar reacționa mărind imediat normele. Mai ales că mobila pe care o fabricăm noi la Gherla și care nici nu suferă comparație cu ce iese din întreprinderile civile, merge la export. Așadar, ne rămân 2 ore pe care le folosim în modul cel mai agreabil. E o sărbătoare de pildă când putem să-l atragem într-o conversație în franceză pe Costi B. Le Prince, coborător din os de domnitor, urmașul ilustrei familii dătătoare de ctitorii peste care va trece buldozerul lui Ceaușescu, prințul îmi aduce aminte de o poezie a lui Omescu. Aici vom ridica o catedrală cu sfinți subțiri și grei de bunătate. Prințul este și el subțire, înalt în zeghea pe care o strânge cu mâinile încrucișate pe lângă trup, amestec de angoasă existențială și de calm aristocratic. Îl invidiez, cum l-am invidiat și pe Dinu Cezianu, nu pentru o bârșia ilustră, ce nu se poate, nu se poate. E de vină taică-mă că nu e decât învățător de țară. E drept că pe celular m-am surprins părându-mi rău că nu fac parte din lumea lor. Mai târziu am râs și m-am făcut singur idiot. Îl invidiez pentru franceza pe care precis n-am să vorbesc așa niciodată. Sau, demontând o roată din țată, o punem jos și noi pe lângă ea la taclale, dacă vine cineva, tocmai ne băteam capul să vedem de ce nu trage bine tamburul. De obicei nu vine nimeni. Între noi și ei există un gentleman's agreement, tu mă lași în pace, eu nu-ți dau bătaie de cap. Când vine ora ieșirii din schimb, îmi reiau lectura, carte sau revistă. Am uitat de scrisul negru. De altfel, acum ar fi inutile orice demersuri, mai am 2 luni până la eliberare. Deci, 1 lună și jumătate până la camera de eliberare, acolo unde te îndoapă ca pe un gâscan. Cel puțin așa se spune. Îți dă căza discreție și te lasă să dormi după pofta inimii. Mai va până atunci și mai trebuie trecut un hop. Musai să-mi salvez părul uitat, netuns, grație schimburilor de noapte și ajuns la vreo 2 degete. Nemai auzită ilegalitate e repede observată de un cretin care face idee fixă și mă caută la număr cu privirea trântin și buvnit. Ești la măt acasă de ținut. Până la numărul alalant să mi te tunzi bec. În disperare de cauză îl caut pe adjunctul comandantului, tot capitan, un roșcat grăsun cu facie scazar tipic, criminal care i-a rupt în bătaie pe răsculații din 58, care concede cu relativismul rasei că se poate lucra așa și cu 2 cm de păr și că asta nu sapă neapărat la temeliile Republicii. Mâncarea de la eliberare e mai proastă decât în fabrică. plictiseală, în schimb, enormă. Cărți câteva. Printre ele, una de călătorii pe care pun mâna și nu mă las să n-o traduc în cap de sigur. Om fi noi în pragul plecării acasă, dar bandiți toți suntem. Și unui bandit nu te-a pus să-i dai creion și hârtie la discreție. Ar trebui să plec la 23 martie 1963, dacă nu se întâmplă nimic. Dacă nu se întâmplă nimic. Fac socoteala. 4 ani, un fleac de 1460 de zile. 1460 de zile. Și tot atâtea nopți, fiecare cu visele, cu dorurile, cu coșmarele ei. Viciul este minus de existență, spunea Sfântul Toma d'Aquino. Dar pușcăria? Au mai rămas 5 zile. Voi pleca împreună cu un domn în vârstă care a făcut 15 ani pe muchie. A fost deci arestat la 23 martie 1948 pentru spionaj. Lucra la telefoane și a comunicat unei ambasade, engleză, americană, a evitat să precizeze, cifra cantității de echipament de telecomunicații demontat de ruși și dus peste Prut. N-aveai decât să pui alături cifra repartițiilor stabilite de Comisia Aliată de Control și să scazi operații elementare de aritmetică, joc de copil. L-a costat 15 ani, adică 5475 de zile. Și tot atâtea nopți, fiecare cu spaimele și durerile ei. 4 zile, 3, 2... La 23 martie suntem scoși și duși la grefă. Descarcerarea, care seamănă al dracului cu încarcerarea. Percheziție, amprente, fișe, semnături, bilet de eliberare, aici nu mai seamănă. Ultima operație. Ni se spune să ne dezbrăcăm. Vi se vor aduce hainele, predați efectele penale. Cu cea mai nevinovată voce explic că nu mai am de mult nimic, că m-am... Da, încă din baltă și... N-au ce face, sunt obligat să mă dea afară din pușcărie. Din partea mea n-au decât să-mi dea drum așa. Și în timp ce colegul meu mai în vârstă îmbracă un discret costum de seară de dinainte de război, așa l-a umflat, dar nu e nici pe departe culmea insolitului, pe Doru Dumitrescu zis Pulan, mânzul, l-a luat de la nuntă, a târât mult timp cocarda după el... Caraliul de la magazia de echipament se dă de ceasul morții să-mi găsească ceva. Până la urmă găsește. O pereche de pantaloni cachi bufanți, cărora li s-a băgat la iuțeală doi clini, care au transformat în burlane, un surtuc albastru îngropit dintr-o manta de milițian și bocanci, petici și pingeliți, pentru care semnez obligându-mă să trimit totul în colet pe adresa unității militare 0605 Gherla. Păstrez vechea mea salsana de dog pe care am dublat-o ca amintire cu o bucată de postav vărgat. Se uită în ea, dar Dumnezeu îi dă orbul găinilor și nu vede vărgătura. Bagă în schimb de seamă cruciulița de la gât, Cristul delicat răstignit în relief, piesă migălită cu acul dintr-o bucată de ciolan de vită, darul unui prieten și o confiscă. În tot timpul ăsta mă dedublez să-mi analizez sentimentele, dar am impresia că nu e nimic de analizat. Pândesc explozia orbitoare de bucurie, renaștere conștientă pe care mi-o închipuiam legată de clipele astea, la care visam ca la lumina de la capătul nopții. Și nu simt nicio bucurie. Și nici măcar necaz că mi-au luat cruciulița. Nu simt nimic. Ciudat, pușcăria se prelungește printr-un coridor nevăzut, în spațiul de dincolo de masivele ziduri de fortăreață. Încă nu suntem liberi, mai e de îndeplinit o formalitate. Contabilul șef, care nu mi-a dat niciun ban pentru lucrul din cei 4 ani, nici de la dig, nici din fabrică, ne duce cu pasul măsurat cu care plin 2 vechi prieteni prin târg, la miliție. Aici, un locotenent simpatic și politicos ne întinde câte o hârtie bătută la mașină. Subsemnatul declar că nu voi relata nimic despre cele ce am văzut și am auzit în timpul detenției. Încălcarea acestui angajament atrage după sine, semnez fără să clipesc, știind foarte bine că de-a doua zi chiar mă voi pune vârtos pe povestit. Cu același pas măsurat, contabilul ne soțește la gară. Stă până ne vede urcați în tren. Pleacă. Plecăm și noi. Spre libertate? Postfață. Cartea aceasta n-ar fi trebuit poate scrisă niciodată. Nu sunt romancier, n-am fost nici când în stare să construiesc o ficțiune. Pe de altă parte, peste evenimente, oameni, trăiri, a trecut tăvălugul egalizator al timpului. Cronica înseamnă jurnal, notație zilnică. 27 de ani s-au scurs de când am ieșit din închisoare până am pus pe hârtie primul rând. Am explicat de ce. Dar la mijloc nu a fost numai frica. Ce evenimente vrednice într-adevăr de atenția cititorului să evoci? Am cunoscut, cred, peste 3.000 de oameni în 4 ani. Fiecare înseamnă totodată un destin irepetabil și o particulă din șuvoiul unei istorii colective. Despre care să fi vorbit mai întâi? Întrucât este mai revelatoare bătaia în plămân de la Uranus decât teama care de-a face cu un nebun, ușor decidit în ochii fetei de pe coridorul trenului de Cluj, ne-în stare să priceapă că tânărul de lângă ea, care puțea pușcărie, are la îndemână mult mai puține cuvinte decât gânduri. Cine să te înțeleagă mai bine decât tot un fost ocnaș, când povestești că în prima noapte de acasă, după ce ai adormit ca un buștean, mama a venit tiptil ca în serile copilăriei să-ți stingă lumina, iar tu te-ai trezit imediat speriind-o pe biata femeie. Dar la ce ar sluji să scrii pentru cei care au trecut pe acolo? Ei sunt oricum inițiați, ceilalți ori nu pot înțelege, ori, și mai rău, nu vor să afle. Asta nu înseamnă că am tăcut. Nici nu s-ar fi putut. Cel puțin 10 ani, pușcăria a fost prezentă zilnic în gândurile și cuvintele mele. Povesteam, și măcar în felul acesta, nicel cu totul lipsit atunci de primejdie, ridicam vălul secretului de pe un aspect al vieții românilor, ale cărui dimensiuni și implicații omul de pe stradă, fericitul profan, nu avea cum să le bănuiască. A venit Revoluția și în februarie 90 i-am luat interviu unui politician tânăr și ambițios, care între timp și-a mai schimbat opiniile. La întrebarea, considerați posibilă revenirea la totalitarism în România? Interlocutorul a răspuns fără să șovăie, da. La fel credeam și cred și eu, din pricina asta și pusesem întrebarea. Interviul a fost primit cu rezerve, părea absurd. În atmosfera primelor luni ale lui 1990, să te mai gândești la reînvierea tenebrelor trecutului. Din nefericire, evenimentele mi-au dat dreptate. Simțurile ascuțite ale fostului ocnaș mirosiseră primejdia. M-am așternut imediat pe scris, prea puțin interesat de fața calofila textului. Consider că e bine ca oamenii acestui popor să cunoască, pe lângă ce au scris cu mai mult har alții, încă o experiență. Am băgat de seamă că, povestind, escamotam tot mai mult latura tragică a detenției, mă și ne, opream asupra unor episoade comice, de parcă acolo am fi dus-o numai într-un râs. Ce putea fi mai comic de pildă să-l vezi pe Oscar Cuțco și așa bâlbâit, că dă ochii peste cap și cască convulsiv gura ca peștele fără să poată articula un sunet? Instalam lumina electrică în pivnița rămasă din evul mediu, cu ogive gotice și ziduri de peste 2 metri, eu dirijam o rangă de oțel între rosturi, el izbea cu barosul în floare. A dat prost, ciocanul a ricoșat, m-a lovit lângă șirea spinării, am amorțit, am căzut. Eram foarte calm și foarte lucid, dar nu puteam mișca nimic. Te doare? M-a întrebat cineva. Numai când râd, i-am răspuns ca într-un banc idiot cu englezii. Oscar a crezut că am și nebunit din lovitura lui, nu m-am ales doar cu paralizia. I-a venit graiul și s-a pus pe urlat. Retrospectiv, scena poate provoca ilaritate și atâtea altele care, puse cap la cap, pot da o imagine spre vigoarea noastră sufletească. N-am râs nici când cu mai multă poftă decât pe zarcă, dar lângă râsul nostru ieșea din zid brațul spânzurătorii folosită sute de ani, iar până la Marea Unire, pușcăria în totalitatea ei a fost departe de a fi râs. Nici nu mă încumet să vorbesc despre ce au simțit cei rămași afară, despre jalea părinților, a iubitelor, a soțiilor, a copiilor. Este de asemenea greu de măsurat răul pe care l-au adus celorlalți, dar și lor înșiși, cei căzuți victimă unui gând cinic, conștient spre deosebire de firescul instinct de conservare. Decât să plângă mama, mai bine să plângă măta. Nu este echivalent cu delațiunea, dar nici nu e departe de infamia turnătorului. Dintre cei ce gândeau așa, s-au reclutat brigadierii. Nu desigur și puținii care, cum a fost Cosma, au preferat să fie bătuți decât să-și asuprească frații de suferință, ci, vai, cei mulți care de la Canal până la Cavnic și Salcia au fost luci credincioase ale administrației, vânzându-și sufletul nu pentru 30 de arginți, ci pentru un blid de arpacaș. Ar mai fi ceva. Încercarea de a spune măcar câteva cuvinte despre lucrătorul de securitate. Am cunoscut destui, și la anchetă, și după eliberare. Sigur că ar fi nedrept să li se pune pe frunte tuturor stigmatul crimei. Numai regimurile totalitare gândesc categorial, excluzând nuanțele. Pe locotenentul major Curea, care ne-a escortat până la Jilava, nu l-ar fi costat nimic să-i lase pe Caralii să ne rupă oasele sub ochii lui. N-a făcut-o și cel puțin în momentele acelea și cel puțin cu noi a fost om. La fel gândesc și despre Zaharia de la Salcia, la fel și despre câțiva ofițeri de contraspionaj. Dar cei ca Voicu, ca Enoiu, au fost și rămân criminali. Nu numai prin ce au făcut, ci mai presus de orice, prin cinismul cu care au pus venin din ei în executarea unor ordine primite de la un partid și de la un aparat statal tot atât de criminale și prin mârșava iscusință cu care au știut stârni abjecția unor ființe vrednice de ticăloșia stăpânilor lor, turnătorii. Pentru ei toți, de neomenească teapă, pedeapsa e în ordine morală, nu juridică. Li s-ar cuveni să-i vadă pururea oamenii rătăcind, asemeni unui blestemas perjur din poezia noastră populară, cu târâișul șarpelui. Aici se termină jurnalul de Ocnă, scris între septembrie 1990 și 14 februarie 1991, între Constanța, Anvers, Corint. Anexă. La întoarcerea dintr-o călătorie întreprinsă la bordul navei Școală Neptun, decembrie 1990, martie 1991, am putut să citesc dosarul de anchetă și actele procesului. Îi mulțumesc și pe această cale domnului general major Gheorghe Șerbănescu, directorul instanțelor militare din Ministerul Justiției, pentru amabilitatea de a fi dat curs solicitării mele, reamintindu-i totodată că n-am primit niciun răspuns la cererea de a face fotocopii de pe anumite piese. Aș fi putut să le fotografiez, dar am considerat că a consulta, nefiind totuna cu a fotografia, gestul meu ar fi fost o dovadă de lipsă de fair play. M-ar fi interesat îndeosebi anumite pasaje din scrisorile colegilor mei, înzestrați cu un extraordinar simț de gazetar care le-a îngăduit să perceapă de-abia ieșiți din adolescență, alunecarea țării în groapa de sărăcie și de deznădejde în care ne-au adus Moscova și lichelele pe care comunismul le-a cocoțat în spinarea românilor. Am stat ore în șir în arhiva Tribunalului Militar București, niciodată singur, măcar pentru o clipă, și m-au amuzat privirile bănuitoarele unei fetișcane, unei doamne și unui tânăr, eram învățat. Am stat citind cu nesaț documentele în care erau închise viața noastră zdrobită, anii smulși vieții, căci închisoarea făcută pe nedrept, moarte este. Istoria unei fioroase înscenări puse la cale de securitate și am stat și m-am gândit la toți acei 4 ani. Prima observație după lectura dosarului. Cine nu a trecut prin anchetă și citește dosarul, nu are cum să bănuie măcar că am fost maltratați, fiindcă, deși în grade diferite, am fost torturați și nu am deloc în vedere tortura morală, imponderabilă, ci bătăile. Trebuie să citești în deplină cunoștință de cauză declarațiile lui Florin Pavlovici, ca să-ți dai seama că, așa zisele recunoașteri, i-au fost muse prin bătaie și că rezervele pe care le formulează la terminarea anchetei, când semnează că i s-a făcut cunoscut conținutul dosarului, repere în legătură cu două declarații, sunt timide, tocmai fiindcă a fost frică să nu fie bătut din nou fără, ca totodată, să scape prilejul de a protesta, chiar și așa, împotriva metodelor prin care îi fusese răzmulse declarațiile. A doua observație. Cu excepția lui Ganciu, care este o târitură abjectă, că a fost informator nu încape nicio îndoială, în facultate se spunea că este chiar ofițer de securitate. Cu excepția deci a lui Ganciu, ceilalți martori au fost supuși unor vizibile presiuni din partea anchetatorilor. Nu a rezistat niciunul. Nu invinuiesc. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am fost eu în locul lor. Trebuie însă spus că un Ganciu, de exemplu, și-a păstrat întreaga abjecția, ba chiar răzbate din răspunsurile lui un soi de ciudă că nu poate spune mai mult, fiindcă nu era nevoie. În timp ce alții, Chirilă, de exemplu, fac eforturi deznădăjduite să împace poruncile conștiinței cu groaza dictată de firescul instinct de conservare. Un caz aparte este A, B. Sunt inițialele unei fete. La ieșirea din pușcărie mi-am spus că dacă se va întâmpla să-mi povestesc vreodată într-o carte necazurile, nu-i voi pomeni numele. La câteva luni după eliberare, mă dusesem la revista Secolul 20 cu câteva traduceri din Verlaine. Vorbisem cu Romulus Vulpescu, pentru care aveam atunci, un adânc respect. Primul traducător al lui Vion îmi arătase stângăciile tălmăcirilor mele și, în drum către universitate, încercam mental fel de fel de variante paralele, când m-am izbit, surpriză, de Bia. Până să-i spun eu ce și cum, m-am proșcat cu un potop de reproșuri pe o singură temă. Cât a suferit ea din cauza mea? Nespunându-mi cum a suferit, nu știu acest lucru nici până în ziua de azi. A doua întâmplare este ceva mai târzie. Ea devenise între timp o piesă de rezistență a televiziunii, folosită pentru anchetele grele. Nu mai știu anul, e ușor de aflat, dar nu cred că merită. Am văzut-o interogând, nu luând interviu, interogând doi profesori de la o școală de țară învinuiți că practică religia. Tonul reporterului de televiziune nu se deosebea prea mult de la anchetatorului. Nu mi-a fost greu să-mi închipui ce li s-a întâmplat celor doi după emisiune. Nici ce a fost în sufletul lor, nici ce sentimente au încercat în timp ce ea, disprețuitoare și suficientă, îi împroșca cu noroi în fața milioane de telespectatori. Mi se plânsese că, din pricina mea, fusese cât pacii să fie dat afară din facultate, că de-abia, de-abia reușise să ajungă la examenul de stat. A treia observație, cea mai importantă. Locotenentul major anchetator, Constantin Voicu, Constantin, nu Gheorghe, cum a apărut într-un articol publicat de mine în România Liberă, când am auzit după 22 decembrie 89 că Liviu Plună, judecătorul, în loc să fie arestat, a fost avansat la gradul de general major și propulsat în fruntea justiției militare, semnal din partea puterii pe care noi atunci n-am știut să-l interpretăm. Deci Constantin Voicu și superiorii lui au fost conștienți din capul locului că pun la cale o monstruoasă înscenare judiciară, că fabrică un proces politic în cea mai bună tradiție NKVD-istă. Primii arestați, toți colegi de an, au fost interogați în așa fel încât să se acuze reciproc. Se considera probabil că scrisorile, corpuri delicte existente și acum la dosar, sunt insuficiente ca probatoriu, în virtutea caracterului lor confidențial, că e nevoie în consecință de stabilirea, pe baza propriilor mărturii ale arestaților, a realității unei activități infracționale, dușmănoase, de agitație împotriva statului comunist, care să depășească sfera epistolară. Nu că s-ar fi opus procuratura, Doamne ferește, orică vreun avocat ar fi îndrăznit să facă ceva, ori să zică ceva. Ar fi ridicol să ne gândim că securitatea s-ar fi împiedicat de considerente care să vizeze adevărul sau neadevărul unui dosar și al unor acuzații. Nu, ceea ce conta atunci era tamtamul, zgomotul făcut în jurul oricărui proces, extinderea cercului arestaților. Scopul era, firește, terorizarea societății civile. Cu cât mai mulți arestați, cu atât mai bine pentru stat și conducerea lui dejistă. Ceaușescu va schimba tactica, va reduce din considerentele politică internațională numărul arestărilor, dar va exacerba până la paroxism sentimentul de frică, extinzându-l la scara întregului edificiu social, pe de o parte prin teroarea provocată de posibilitatea dispariției fără urme și de eventualitatea ca omul să fie supus iradierii, celebrul Radu, și pe de altă parte prin izolarea și transformarea opozantului într-un lepros social. Deci și vechea gardă a securității fusese răscoliți la școala lui Stalin, preponderent cantitativă. Sunt convins că acea canalie, ale cărei oseminte au spurcat îndelung pământul parcului Carol, a regretat că nu dispune ca diabolicul său mentor de o Sibelie. Dobrogea și minele din Maramureș erau și ele bune, dar la scara unui mic despot provincial. Revenind, sunt arestați cei patru, colegi între ei, li se pun corpurile delicte sub nas, sunt ajutați să-și mai aducă aminte și de alte acte dușmănoase pe care le-au comis, adică discuții împotriva regimului democrat popular, discuții împotriva Uniunii Sovietice, cotonogiți, bieții, unii colegi recunosc. Sunt extrase din dosarele secrete, cele din care Dumitrescu e schimba câte o notă informativă și mă întreba: îl cunoști pe Cutare? Dar pe Cutare. Sunt extrase de șturnătoriile și este astfel fabricată legătura lui Pavlovici cu cazul. Caracter puternic, lucid și analitic, iconoclast și disprețuitor față de mediocritatea care bântuia atunci la facultatea de ziaristică și care marcase puternic o parte din corpul profesoral, m-ar bucura să-mi dovedească cineva că toți mentorii noștri au fost de talia lui Joe Bogza, Pavlovici își atrăsese joasa ură a unor studenți și asistenți, dintre care unul ne fusese coleg mai mare cu un an și, la absolvire fiind de tot redus, chiar antologic, neprimindu-l nicio gazetă, a fost numit asistent la facultate. Astfel încât elementul descompus era parcă făcut să fie membru al unui lot de contrarevoluționari. Numele meu apare la început întreagăt, evocat în legătură cu șederea în aceeași cameră de cămin cu primii patru arestați. Securitatea prinde apoi din zbor ocazia de a împlăti refuzul de a deveni turnător și care era, nu mă îndoiesc, înregistrat în dosarul meu informativ, care, vorba cuiva, la intrarea în liceu încăpea în buzunar, iar acum trebuia cărat cu roaba. Și bineînțeles exista și într-un fișier central. Din acel moment, Constantin Voicu le pune arestaților din ce în ce mai multe întrebări despre mine. Nu discut aici răspunsurile lor. Numai cine nu a trecut pe acolo nu știe ce poate îndura sărmana ființă omenească, la ce poate fi supusă. Parcurgerea dosarelor mi-a întărit convingerea că au fost supuși unor puternice presiuni și că au nutrit tot timpul convingerea că vor putea retracta la judecată. De unde să știe că totul era un circ sinistru și că, indiferent de ce ar fi declarat, sfârșitul era același? A patra observație. De la ieșirea din pușcărie până la 7 martie 1991, timp de 28 de ani, am trăit cu convingerea că numai idioțenia și inocența mea i-au pus anchetatorului pe tavă argumentele furnizate de A, B și de o altă colegă. Dar declarațiile luate celor două martore poartă, în ce o privește pe prima, data de 16 martie 1959, cea de-a doua fiind interogată la securitate la 19 martie. Eu am fost arestat la 25 martie și am dat lui Voicu mult mai târziu lista de prieteni, câteva nume fiind menționate în același sens și într-o declarație redactată după arestare. De altfel, înainte nu mi s-a luat nicio declarație scrisă, și nici nu am fost întrebat despre prieteni, în afară de relațiile cu Pavlovici, despre care am relatat în corpul cărții. Concluzia se impune de la sine. Ambele studente vorbiseră deja la securitate despre mine, pe când mă aflam încă în libertate. Ar fi nedrept să le reproșez că nu mi-au spus nimic. Sunt absolut convins că li s-a pus în vedere. Ce au spus? Asta e altă poveste. Caseta numărul 15... Sfârșitul feței întâi, Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocna.